الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاثر کی تلاوت کی ہے. سورۃ الاثر یہ پارہ نمبر 30 کی نہایت مختصر 3 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے. اس سورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر نہایت اہم مضمون ارشاد فرمایا ہے. پہلے اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے اور قسم کے بعد اللہ رب العزت نے مضمون بیان فرمایا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر بے شک انسان وہی کامیاب ہو سکتا ہے. الا الذین آمنوا جو ایمان لائے یعنی جس کے عقیدے ٹھیک ہوں. وعمل الصالحات اور جو اعمال سنت کے مطابق کرے. وتواصوا بالحق اور صحیح عقیدہ اور مصون عمل کی دعوت دے. وتواصوا بالصبر اور اگر اس دعوت اور مشکل آ جائے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرے. پہلی بات, اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے. مسئلہ یاد رکھیں, اللہ کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم اٹھانا جائز نہیں. کسی ذات کی اللہ کی ذات کے علاوہ قسم اٹھانا جائز نہیں. حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد سب سے مقدس محترم اور عظمت والی شخصیت اور ہستی ہیں, ان کے نام کی بھی قسم اٹھانا امت کے لیے جائز نہیں. قسم اٹھائیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی. ہمارے ہاں آج جو رواج چلا ہے, ابھی اللہ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم بھی اٹھاتے ہیں, اور کبھی قسمیں اٹھاتے ہیں بیٹے کی, کبھی قسم اٹھاتی ہیں بیٹی کی, کبھی قسم اٹھاتی ہیں ماں کی. اور آج کے دور میں تو اس سے بڑا ظلم ہوا ہے کہ اب تو قسم بسا اوقات لوگ اٹھاتے ہیں پیار کی, کہتے ہیں میرے محبت کی قسم اٹھا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, یہ بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے, اس گناہ سے بچنا چاہیے. ناجائز محبت تو ویسے ہی جائز نہیں ہے, پھر اس ناجائز محبت کے نام کی قسمیں اٹھانا کتنا بڑا گناہ ہے. ایسے تو خطرہ ہے کہ آدمی اللہ کے نام کی بجائے ایسی حرمت والی چیزوں کو غلط استعمال کرے تو کہیں ایمان انسان کا ایمان ہی ختم نہ ہو جائے. تو قسم اٹھائیں تو صرف اللہ کے نام کی, اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. پھر قسم کے بارے میں دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 یمین لغو, نمبر 2 یمین غموس, نمبر 3 یمین منعقدہ. عربی زبان میں قسم کو یمین کہتے ہیں. تو یہ یمین کی 3 قسمیں ہیں, نمبر 1 لغو, نمبر 2 یمین غموس, نمبر 3 منعقدہ. یمین لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی خود کو سچا سمجھتا تھا لیکن قسم اس نے جھوٹی اٹھائی ہے, یہ یمین لغو ہوتا ہے. مثلاً ایک بندہ نہیں آیا اور یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بندہ آیا ہے اور اس نے قسم اٹھائی کہ خدا کی قسم وہ آ گیا ہے لیکن آیا نہیں تھا. تو یہ اپنے خیال میں قسم ٹھیک اٹھاتا ہے لیکن در حقیقت وہ ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ خلاف واقعہ اور غلط ہوتی ہے. اس کو لغو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ضائع ہو گئی ہے, نہ اس پر کوئی گناہ ہے نہ اس کے اوپر کوئی کفارہ ہے, کچھ بھی نہیں. نمبر 2 اسی طرح یمین لغو میں یہ بھی شامل ہے آدمی کہنا کچھ اور چاہتا ہے اور زبان سے نکل کچھ اور جائے، اس کو بھی یمین لفظ کہتے ہیں. تو گزشتہ کسی کام کے کرنے پر قسم اٹھائی فلاں کام کیا ہے، یہ سمجھ کر کے کیا ہے حالانکہ اس نے کیا نہیں تھا. اسی طرح کسی نے قسم اٹھائی فلاں کام نہیں کیا، یہ سمجھ کر کے نہیں کیا حالانکہ اس نے کیا تھا، یہ یمین لغو ہے. اسی طرح آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے قسم بھی اٹھائے، کہنا کچھ اور چاہتا تھا زبان سے کچھ اور نکل گیا ہے، اس پر کفارہ بھی نہیں اور اس پر گناہ بھی نہیں. نمبر دو، یمین غموس. یمین غموس کا معنی کیا ہے؟ کہ آدمی کسی گزشتہ کام کے کرنے پر قسم اٹھایا کہ میں نے فلاں کام کیا ہے، حالانکہ اس نے کیا بھی نہیں اور سمجھتا بھی ہے کہ نہیں کیا، جان بور کر جھوٹی قسم اٹھائی ہے. اسی طرح کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا، حالانکہ اس نے کیا تھا اور وہ سمجھتا بھی ہے کہ اس نے کام کیا، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اسے یمون غموس کہتے ہیں. غموس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ بندے کو گناہوں میں ڈبو دیتی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن چونکہ ماضی کی قسم ہے اس لیے اس کے اوپر کفارہ نہیں. نمبر تین، قسم ہوتی ہے آئندہ کسی کام کے کرنے یا کسی کام کے نہ کرنے کی. آدمی نے قسم اٹھائی کہ میں اللہ کی قسم تم اتنے پیسے دوں گا، پھر اگر پیسے نہ دیے تو گناہ بھی ہوگا اور اس پر کفارہ بھی ہوگا. کسی نے قسم اٹھائی خدا کی قسم میں گھر نہیں آؤں گا، اب اس نے جب گھر آئے گا تو گناہ بھی ہوگا اور اس کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا جھوٹی قسم اٹھانے کی. اس لیے جو آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھائے تو اس صورت میں وہ کام کرتا ہے، نہ کرنے قسم دی تو کفارہ بھی ہے گناہ بھی ہے، نہ کرنے کی قسم اٹھائی اگر کر لیتا ہے تو گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. کفارہ قسم کا کتنا ہوتا ہے؟ یا تو ایک غلام آزاد کریں، غلام الگ ہے نوکر الگ ہے، ہمارے نوکر ہوتے ہیں غلام نہیں ہوتے، نوکرانیاں ہوتی ہیں باندیاں نہیں ہوتی. غلام اور باندی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور جہاد کے دوران جو مرد کافروں کے گرفتار ہو جائیں اور ان کی جو عورتیں گرفتار ہوں تو مردوں کو غلام کہتے ہیں اور عورتوں کو باندیاں کہتے ہیں. تو غلام کو آزاد کرے، لیکن اب چونکہ غلام تو ہے نہیں اس لیے غلام آزاد کہاں سے کرے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی تین روزے رکھ لے، اور اگر تین روزے بھی نہیں رکھ سکتا یا نہیں رکھنا چاہتا تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں، کہ دس مسکینوں کو درمیانہ قسم کے سوٹ اور کپڑے دے دے، اور یا پھر دس مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا کھانا کھلائے اور یا کپڑے دے دے. تو جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے، غلام آزاد کرے یا تین دن کے روزے رکھے اور یا دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا دس کو کپڑے دے، یہ قسم کا کفارہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اس بارے میں ایک بات اور ذہن نشین کر لیں، چوتھی، وہ یہ کہ اگر کسی انسان نے قسم کھائی ہے لیکن قسم اس نے غلط کھائی ہے، ایک جائز کام تھا، دین کا کام تھا، اور اس کے نہ کرنے قسم اٹھائی ہے، اس کو اپنی قسم توڑنی چاہیے، اور اس کے ذمے قسم کا توڑنا ضروری ہے. مثلا ایک آدمی نے قسم اٹھائی، ایک شخص نے، کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا. اب ظاہر ہے نماز پڑھنا اس کے ذمے فرض ہے، اس قسم کو توڑے، کفارہ ادا کرے اور نماز پڑھے. اگر کسی نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اپنے بچوں کو فلاں کے جو بچوں کے اس کے ذمے واجب حقوق ہے میں نہیں دوں گا، اس کے ذمے ہے قسم توڑے اور بچوں کے حقوق ادا کرے. اگر اس نے قسم اٹھائی ہے کہ میں بیوی کو رہائش نہیں دوں گا، بیوی کو کپڑے نہیں دوں گا، بیوی کو کھانا نہیں دوں گا، اس قسم کو توڑے اور اپنا کفارہ ادا کرے اور اس کے حقوق ادا کرے. بیوی نے قسم اٹھائی ہے شوہر کے لیے کہ میں تیری خدمت نہیں کروں گی، اور قسم اٹھائی کہ میں تیرے پاس نہیں آنے دوں گی. اس طرح کی اگر غلط قسم اٹھائی ہے، اس قسم کو توڑے اور اس کی خدمت بھی کرے اور اس کو پاس بھی آنے دے. میں بتا یہ رہا تھا کہ جو کام ناجائز ہیں وہ تو ناجائز ہیں، اور اگر ضروری اور شریعت کے کام کی غلط قسم اٹھائی ہے، اس قسم کو توڑنا چاہیے اور کفارہ ادا کر دینا چاہیے. بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ والعصر، اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر اگلا مسئلہ سمجھایا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. پانچویں بات، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام قسم اٹھانا تو جائز نہیں ہے، تو پھر اللہ نے زمانی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ کسی کے بندے کے ذہن میں سوال آئے کہ جب اللہ کے نام کے علاوہ کسی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے تو خود اللہ نے زمانی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اس کا بڑا آسان، صاف اور واضح جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ مخلوق نہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ مملوک نہیں. احکام اللہ دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے. اللہ کے ذمہ احکامات دینا ہے، احکامات پہ عمل کرنا نہیں ہے. لا يسأل عما يفعل هم يسألون، اللہ جو کام کریں اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، پوچھا مخلوق سے جاتا ہے. اس لیے اللہ پابند نہیں ہے کہ جو یہ کام کرے اور یہ نہ کرے، یہ پابندیاں مخلوق پر ہیں، اللہ پر نہیں ہیں۔ چھٹی بات قسم کے حوالے سے، یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، جیسے میں نے کہا نا کہ قسم اللہ جس کی چاہے اٹھائے۔ اللہ رب العزت جب بھی کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس چیز کی عظمت یا خاص اہمیت کی وجہ سے قسم اٹھاتے ہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں ہے لا اقسم بهذا البلد، اللہ نے مکہ مکرمہ قسم اٹھائی ہے تو مکہ مکرمہ کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، اللہ رب العزت نے تین کی قسم اٹھائی ہے، زیتون درخت کی پھل کی اٹھائی ہے، اللہ رب العزت طور سینا کی قسم اٹھائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم اٹھائی ہیں، ان کے فوائد کے پیش نظر زیتون کی قسم اٹھائی ہے، اہمیت کی وجہ سے اس کی قسم اٹھائی۔ تو جب اللہ مخلوق میں سے کسی قسم اٹھائیں تو یا اس کی عظمت پیش نظر ہوتی ہے یا اس کی اہمیت پیش نظر ہوتی ہے۔ جیسے کہ سورت مبارکہ میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب یہ جو زمانے قسم اٹھائی ہے تو زمانے کی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ وقت اور زمانہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کی انسان قدر کرے۔ وقت کی مثال برف کی طرح ہے، برف پڑی ہو تو پگھلتے رہتی ہے اور آہستہ آہستہ پانی بن کے ختم ہو جاتی ہے۔ خوش قسمت وہ انسان ہے جو برف کو پگھلنے سے پہلے پہلے اپنے استعمال میں لائے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے وقت کو قیمتی بنایا ہے۔ اگر آدمی وقت کو قیمتی نہ بنائے، صحیح استعمال نہ کرے، وقت نے گزرنا ہے، بچپن، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے موت، وقت تو گزر جائے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں دنیا کی چند روزہ زندگی پر مدار ہے آخرت کی ابدی زندگی کا۔ دنیا کی تھوڑی سی زندگی دارالعمل ہے، آخرت کی ابدی دائمی اور ہمیشہ والی زندگی دارالجزا ہے۔ اس دارالعمل میں ہم جو بھی کام کریں اپنی حیثیت کے مطابق کریں گے، اللہ اس دارالجزا میں جو بھی اجر دیں گے تو اپنی شان کے مطابق اجر اور جزا دیں گے۔ بندے کی حیثیت محدود ہے، بندے کا عمل بھی محدود ہے، اللہ کی شان غیر محدود ہے۔ اللہ کی طرف سے دیا جانے والا اجر اور دی جانے والی جزا وہ بھی بندے کے علم کے اعتبار سے غیر محدود ہے۔ تو وقت کو آدمی کو قیمتی بنانا چاہیے اور ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی بچپن میں کوتاہی کرے اور اس کو سمجھانے لگے تو لوگ ڈانٹ دیتے ہیں، کہتے چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہو کے سمجھ جائے گا، بڑے کو کیوں، بچوں کیوں ڈانٹتے ہیں، بڑی سختی کرتے ہیں، بڑے پتھر دل ہیں۔ حالانکہ یہی پتھر دلی کل کام آتی ہے، یہی نرم دلی کل کو اولاد کو برباد کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں کون شفیق، دنیا میں کون محبت کرنے والا اور دنیا میں کون ہو سکتا ہے پیار کرنے والا؟ رسول اللہ سلم تو اللہ کی قسم ماؤں سے بڑھ کے اپنی امت سے پیار فرماتے ہیں۔ ماں کو تنگ کریں تو ماں بد دعاؤں کو اتر آتی ہے۔ رسول اللہ سلم کتنا لوگوں نے تنگ کیا ہے، لیکن سوائے ایک دو موقع پہ اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت والے نبی نے امت کو دعائیں دی ہیں اور بد دعاؤں سے نوازا نہیں ہے۔ اس پیغمبر کا ارشاد ہے مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع واضربوہم علیہا وہم ابناء عشر، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو اس اولاد کو نماز کا حکم دو، اور جب یہ تمہاری اولاد 10 سال کی ہو جائے اور نماز نہ پڑھے اس کو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ مارنے کا معنی یہ نہیں کہ سر پھاڑ دو، ہڈی توڑ دو، بازو توڑ دو، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن ہلکی پھلکی اس کو ڈانٹ دو تاکہ اولاد کے ذہن میں ہو اگر نماز نہ پڑھی تو ہمیں امی مارے گی، نماز نہ پڑھیں گے تو ابو مارے گا۔ لیکن یہ تب ہے کہ ماں خود بھی تو پڑھے، باپ خود بھی پڑھے۔ اگر خود ماں نماز نہ پڑھے اولاد کو کہ نماز پڑھو، اولاد پر اثر نہیں ہوگا۔ باپ خود نماز نہ پڑھے اور اولاد سے کہ نماز پڑھو تو باپ پر، اس اولاد پر اس کا اثر نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ تم اس اولاد کو اگر یہ نماز نہ پڑھے تو مارو۔ تو بتائیں نماز جیسے اہم فرض کو چھوڑنے پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ناراضی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور ہمارے آج حکومتوں نے جملہ دیا ہے اولاد کو خراب کرنے کے لیے، اور سکولوں کے باہر لکھا ہوا ہے کہ پیار مار نہیں پیار، یا سکول کے باہر کا جملہ لکھ دو مار نہیں پیار۔ ہم یہ نہیں کہتے قصائی کی طرح مارو، لیکن ہم کہتے ہیں اس جملے کو بدلو، مار نہیں پیار یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جملہ ہونا چاہیے پیار پلس مار، پیار بھی ہو اور مار بھی ہو، مار بھی محبت والی ہو۔ تو مار نہیں پیار کی بجائے مار پلس پیار چلنا چاہیے، اولاد کے ساتھ شفقت بھی ہو اور اگر بات نہ مانے تو ہلکی پھلکی سزا بھی دینی چاہیے۔ اگر سزا دینا یہ رحمت اور محبت کے خلاف ہے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ہستی اولاد کو نماز نہ پڑھنے پر سزا دینے کی بات کیوں فرماتی ہے؟ اس کا معنی یہ ایک وقت ہے کہ جب یہ بات تنبیہ سے نہ سمجھ آئے تو ان کو سمجھانے میں ہلکی پھلکی مار کی گنجائش موجود ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، عورت اگر شوہر کی نافرمانی کرے، شوہر کو چاہیے عورت کو سمجھائے، اگر سمجھنے سے باز نہ آئے اس کا بستر الگ کر دے، اگر پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اس کو ہلکی پھلکی مار بھی دے سکتا ہے۔ تو جو شریعت حکم دیتی، میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس حکم کو بدلنے والے؟ اگر شریعت کے حکم کو نہ مانا یا شریعت کے حکم کا مذاق اڑایا، اللہ کی قسم ایمان سے نکل کے بندہ کفر میں چلا جاتا ہے، عمل نہ کر سکے تو الگ بات ہے، لیکن شریعت کے احکام کو مانے بھی اور اس کا مذاق اور تمسخر کبھی نہ اڑائے، یہ ایمان سے محروم کر دینے والی دونوں باتیں ہیں۔ تو اگر بچپن میں اولاد نافرمانی کرے تو سمجھاتے نہیں ہیں، بچپن میں چھوٹا بچہ ہے سونے کی انگوٹھی پہنا دیں گے، بھائی سونے کی انگوٹھی بچے کو کیوں پہناتے ہیں؟ اگر پہنانی ہے تو بچی کو پہناؤ، بیٹے کو کیوں پہناتے ہو؟ بیٹے کا کام نہیں ہے انگوٹھیاں، جب شروع میں سونے کا زیور پہنائیں گے حرام کام کا عادی ہو جائے گا اور بڑا ہو کے گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا۔ چھوٹا بچہ ہوگا اس کو کھیلنے کے لیے دیں گے تو تصویر والے جانور دیں گے، اگر ان کو کھیلنے کے لیے دیں گے تو جانور مصنوعی بنے وہ دیں گے، کسی نے بالو دے دیا ہے، کسی نے کتا دیا ہے، کسی نے بندر دیا ہے، کسی نے ریچھ لا کے دے دیا ہے، اگر اس کو دیں گے تو ساز والی چیزیں دے دیں گے، اپنے بچوں کو موبائل کی کھیلیں دے دیں گے، بچوں کو ٹی وی دے دیں گے۔ تو بچپن میں گناہ کا عادی مت بنائیں اولاد کو۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ جب بچپن میں منع کریں کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر جوانی منع کریں تو پھر کہتے ہیں جوانی تو مستانی ہوتی ہے، جوانی تو عمر ہی آتی ہے، اس عمر تو گناہ ہو ہی جاتے ہیں، اور جب بوڑھا ہو پھر منع کریں تو کہتے ہیں بوڑھے تو بچوں کی طرح ہوتے ہیں، اس عمر میں تو کسی کو ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ اب بتائیں سمجھانے کی عمر کون سی ہے؟ بچپن میں نہ سمجھاؤ کہ بچہ ہے، جوانی میں نہ سمجھاؤ کہ مست ہے، اور بڑھاپے میں نہ سمجھاؤ کہ بابا جی بچوں کی طرح ہیں، تو بتائیں اس کو کس عمر میں سمجھانا ہے؟ اللہ فرماتا ہے والا عصر، قسم ہے زمانے کی، کیا مطلب؟ اس وقت کو قیمتی بناؤ۔ ماں کے ذمے ہے اولاد کی تربیت کرے، باپ کے ذمے ہے اولاد کی تربیت کرے، اور جب بچے چھوٹے ہوں تو ماں کی تربیت باپ سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور ماں کے ذمے حقوق باپ سے بھی زیادہ ہیں، اس لیے کہ ہر وقت بچہ ماں کے پاس رہتا ہے، تو ماں کو چاہیے اس بچے کا خیال کرے اور بچوں کی تربیت کرے۔ تربیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، سب سے اہم بات یہ ہے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دین پڑھاؤ، قرآن کریم سکھاؤ، قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ، حدیث پاک پڑھاؤ، شریعت پڑھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں ان کو سکھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں سکھاؤ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال سکھاؤ، یہ بچپن میں اس پر لگاؤ۔ ہم اس لیے بار بار کہتے ہیں اپنی بچیاں مدرسے بھیجو، چھوٹی بچی ہے قرآن پڑھے، قرآن کی حافظ بنے، اور بعد میں جا کر اسکول بھی پڑھ لے، چھوٹی بچی کو دین کی طرف لگاؤ، جب بڑی ہوگی تو پھر دنیا بھی پڑھ لے گی۔ ہم جو سمجھنے کی عمر ہے ساری اسکولوں پہ برباد کرا لیتے ہیں، اور جب بعد میں بڑی ہوتی ہے پھر مدرسے کی طرف بھجواتی ہیں، مدرسہ ان کا مزاج بنتا نہیں ہے۔ تو تمام آنے والی ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں وہ نیت کریں اپنی اولاد کو مدرسے میں داخل کرانا ہے، جو بچے ہیں مدرسے میں بھجوائیں، جو بچیاں ہیں وہ مدرسے میں بھجوائیں، سارے دین پڑھیں۔ دنیا میں اگر چند دن کی زندگی دین پہ لگا دی، آخرت کی ابدی زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں کچھ بچیاں تھیں اور رشتہ دار بھی تھے، میں نے ان کو ترغیب دی کہ آپ اپنی بچیوں کو کالج کی بجائے مدرسے میں داخل کرا دو، چار پانچ ہیں تو مدرسے میں ایک کو دے دو۔ تو بچیوں کے اصرار یہ تھا کہ کیا ایف اے کرنا، بی اے کرنا، ایم اے کرنا کوئی جرم ہے؟ میں نے کہا نہیں بیٹی، جرم تو نہیں ہے، لیکن مدرسے میں جانا کوئی گناہ تو نہیں ہے، مدرسے میں جاؤ۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں، ہم کالج میں پڑھتی ہیں اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے۔ میں نے ان سے کہا کتنے سال پڑھا ہے؟ اب ایک ایف اے میں ہے، ایک بی اے میں ہے، ایک ایم اے میں ہے۔ میں نے کہا 16 سال تم نے پڑھ لیا اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے، یہ بتاؤ تمہارا مستقبل کتنا بڑا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، کتنی عمر ہوگی تمہاری؟ اس عمر کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے، یعنی کسی کی 5 ہے، کسی کی 75 ہے، کسی کی 10 ہے، کسی کی 65 ہے، کسی کی 55 ہے، کسی کی 95 ہے، اوسط عمر اگر ملائیں تو یہ 60-70 سال کے درمیان بنتی ہے۔ میں نے کہا بیٹی 70 سال کے لیے تم نے 16 سال پڑھا ہے، تو پھر موت کے بعد کی ابدی زندگی کے لیے تو تمہیں پوری زندگی دین پڑھنا چاہیے تھا۔ کالج والے 16 پڑھاتے ہیں، ماسٹر کراتے ہیں، پھر ڈگریاں دیتے ہیں، پھر ڈاکٹر بناتے ہیں، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، پردے میں رہ کے بچی پڑھنا چاہے تو جائز بھی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ابدی زندگی کے لیے کم از کم 2 سال کا کورس وہ بچی کر لے، 4 سال کا درس نظامی پڑھ لے، 3 سال میں قرآن کریم حفظ کرے، یہ 5-10 سال اس پہ لگائے، اللہ برکت دے گا۔ اور انشاءاللہ ہمارا ارادہ بھی ہے، آپ ساری مائیں بہنیں اور بیٹیاں دعا کرو اللہ یہ منصوبہ جلدی پورا فرما دے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے اس مرکز اسلام نساء کے ساتھ جو جگہ ہے یا بچیوں کے لیے دونوں کام شروع کرا دیں، بچیاں حفظ بھی کریں، بچیاں دین بھی پڑھیں اور ساتھ ان کو ہم سکول بھی پڑھائیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ سال سے ہم کو ترتیب بنا دیں گے، ورنہ اب بھی جو بچیاں چھوٹی پڑھ رہی ہیں تو میں نے گھر والوں سے کہا ہے کہ آپ کو اچھی سی پڑھانے والی استانی تلاش کرو جو ان کو سکول بھی پڑھائے، تاکہ بچیاں حفظ بھی کرتی رہیں اور ساتھ ان کے سکول کا نظام بھی چلتا رہے۔ تو ہم سکول کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پہلے دین ہو اور دین کے بعد بچیوں کو سکول کی طرف لانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والعصر، اللہ نے قسم اٹھائی ہے زمانے کی اور قسم اٹھا کر فرمایا ان الانسان لفی خسر، سارے انسان دنیا کے نقصان کے اندر ہیں، خسارے کے اندر ہیں، گھاٹے کے اندر ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں کامیابی کا مدار ایمان ہے، کامیابی کا مدار اچھے اعمال ہیں، کامیابی کا مدار شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، تو کامیابی کا مدار کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 اعمال سنت کے مطابق ہوں، نمبر 3 صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت ہو، اور نمبر 4 اگر اس دعوت پر مشکل آ جائے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ یہ 4 چیزیں کامیابی اور نجات کا مدار ہیں اور ہمیں چاروں پر عمل کرنا چاہیے۔ ان میں سے نمبر 1 عقیدہ ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں اور تقدیر کے بارے میں، جسے ہم کہتے ہیں صفت ایمان مفصل اور صفت ایمان مجمل، یہ ساری باتوں ماننے کا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا تو بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اپنے عقیدے بھی ٹھیک کریں اور جن کے عقیدے غلط ہیں ان سے دور بھی رہیں، ان سے الگ رہیں، ان کے ساتھ شامل نہ ہوں، خود کو الگ رکھیں۔ سنی الگ ہیں، شیعہ الگ ہیں، مرزائی الگ ہیں، ہندو الگ ہیں، سکھ الگ ہیں، ہم آل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہمارا تعلق علماء دیوبند کے ساتھ ہے، ہمارے عقیدے بالکل سنت اور قرآن کے مطابق ہیں، قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو بالکل ٹھیک ٹھاک رکھنا چاہیے تاکہ عقائد کے اندر کسی بھی قسم کی کمی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانیں، اللہ کو قادر مطلق مانیں، اللہ کو عالم الغیب مانیں، اللہ کو مختار کل مانیں، اللہ کو کارساز مانیں، اللہ کو مشکل کشا مانیں، اللہ کو حاجت روا مانیں، اللہ کو شفا دینے والا مانیں، اللہ کو عزت اور ذلت دینے والا مانیں، اللہ کو اولاد دینے والا مانیں، اللہ رب العزت کو دنیا جہان کی پوری کائنات کا مالک مانیں۔ اللہ رب العزت ہی داتا ہے، اللہ ہی مولا ہے، اللہ ہی کارساز ہے، یہ اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھیں۔ اللہ پاک سمجھ آتا ہے، اللہ نظر نہیں آتا، اللہ ہر کسی کے دل میں ہے، اللہ عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جو اللہ سے باہر ہو۔ وکان اللہ بکل شیء محیطا، اللہ کی ذات تو تمام چیزوں کو محیط ہے، اللہ لا مکان ہے، اللہ پاک بغیر جسم کے ہے، اللہ آنکھ سے پاک ہے، اللہ کان سے پاک ہے، اللہ زبان سے پاک ہے، اللہ ہاتھ اور پاؤں سے پاک ہے، اللہ پکڑنے کے لیے ہاتھ کے محتاج نہیں ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج نہیں ہے، سننے کے لیے کان کے محتاج نہیں ہے، بولنے کے لیے اللہ زبان کے محتاج نہیں ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، اللہ مالک الملک ہیں۔ اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھیں۔ حضرت آدم سے لے کے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء انسان ہیں، بشر ہیں، اور ان کی صفتیں نور والی ہیں، صفت کے اعتبار سے نور ہیں، ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، کائنات کے سب سے اعلیٰ ہیں، ان پر جو کتابیں اتری ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل دی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دی ہے، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو صحیفے دیے ہیں، خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن کریم عطا فرمایا ہے۔ حضور تمام انبیاء سے اعلیٰ ہیں، آخری نبی ہیں، قرآن کریم آخری کتاب ہے، تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سارے کے سارے مومن ہیں، عادل ہیں، محفوظ ہیں، حجت ہیں، امت کے لیے معیار حق ہیں، اور صحابہ کا ایمان محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. صحابہ سے بغض کریں انسان ایمان سے نکل جاتا ہے. صحابہ کرام سے پیار کرنا ایمان ہے. ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں. امہات المومنین سے پیار کرنا ایمان ہے. پیغمبر کی اولاد، پیغمبر کی بیٹیاں، پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر کے داماد، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ اور ہمارے سر کا تاج ہیں. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مانیں اہل بیت کو نہ مانیں ہمارے دشمن ہیں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو مانیں پیغمبر کے صحابہ کو نہ مانیں وہ بھی ہمارے دشمن ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سارے ہمارا ایمان ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں. اگر آپس میں ان کے اختلاف بھی ہو جائے، ہلکی پھلکی جنگ بھی ہو جائے، ہمارا پھر بھی ایمان ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ہماری ماں ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ہیں، حضرت حسن و حسین بھی ہمارے ہیں. صحابہ میں سے کسی کے خلاف جملہ کہے، اس کے دانت توڑو، اس کی زبان بند کرو، اسے خاموش کراؤ، تو خبردار ہمارے سامنے کسی صحابی کے بارے میں بات کہی. اور یہ جو جملہ چلتا ہے نا، یہ کبھی جملہ چلیں گے یہ پنجاں تے 12 دا نام ہم لیتے ہیں، یہ 12 کیا ہیں؟ سارے نبی معصوم ہیں، نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے. تو جو لوگ نبی کے بعد 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتے. اس لیے نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کے بعد کوئی بندہ معصوم نہیں ہے. اور یہ پانچ تن پاک کا نعرہ بالکل غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے نبی پاک ہیں، حضرت علی پاک ہیں، فاطمہ پاک ہیں، حسن پاک ہیں، حسین پاک ہیں، تو پانچ کے علاوہ باقی امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ کی ماں ہیں، الیاس باللہ کیا وہ پاک نہیں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ سودا کیا وہ پاک نہیں ہے؟ حفصہ کیا وہ پاک نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت زینب کیا وہ پاک نہیں؟ اور پیغمبر کی چار بیٹیاں، ایک بیٹی تو نہیں ہے، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا، یہ چاروں پاک ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد اور سارے صحابہ پاک ہیں. اس لیے پانچ تن پاک والا نعرہ بالکل غلط ہے. ہاں البتہ جب خلافت راشدہ ہو تو پھر حق چار یار کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے عمر بن خطاب، تیسرے عثمان بن عفان، چوتھے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفۂ راشدین ہیں. اور ان کی خلافت کے بعد اللہ نے قرآن میں فرمایا، میں کہہ یہ رہا تھا ہمیں اس طرح ان پر ایمان لانا چاہیے، اللہ پر بھی ایمان لائیں، انبیاء پر بھی ایمان لائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ پر ایمان لائیں، پھر صحابہ کے بعد ہمارے بڑے بڑے ائمہ فقہا گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک بن انس، امام محمد بن دری شافی، امام احمد بن حنبل، ہم سارے اماموں کو مانتے ہیں. لیکن وہ جو ہمارے امام ہیں، جن کی فقہ پہ ہم عمل کرتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت. ہماری ساری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اپنے امام کا نام آنا چاہیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے بہت بڑے امام ہیں. ہم انہیں کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں. انہیں کی فقہ دنیا میں زیادہ حصوں میں چلتی ہے، ان کی وجہ سے ہمیں حنفی بھی کہتے ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں. پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جتنے اولیاء ہیں، قراء ہیں، فقہا، سب کو مانتے ہیں. اولیاء کو ماننا چاہیے، ولی کی بیعت کرنی چاہیے، ولی کی کرامت ماننی چاہیے، ولی شریعت پہ چلتا ہے، ولی سے دعا کرانی چاہیے، یہ سارے کام کرنے کے ہیں. علماء سے تعلق رکھنا، علماء سے مسائل پوچھنا، علماء کی دی ہدایات کے مطابق چلنا، علماء سے بیعت کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے. اور یہ مسئلہ سمجھیں، بیعت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بیعت عورتوں کے لیے بھی ہے. عورتیں بھی بیعت کریں اور مرد بھی بیعت کریں. مرد بھی اپنے پیر، شیخ اور ولی سے پوچھ کے چلیں، عورتیں بھی اپنے ولی اور پیر اور شیخ سے پوچھ کے دیں، ان سے پوچھ پوچھ کے عمل کریں ہم کیسے شریعت پہ چلیں. پھر جو بات ان کا نیک اور جائز پیر کہہ دے اس پہ عمل کریں اور دائیں بائیں نہ ہوں. لیکن یہ ضروری ہے کہ بیعت اس سے کریں جو ولی ہو، شریعت کے مطابق عمل کرتا ہو، اس کو کسی بڑے شیخ نے اجازت دی ہو، علماء اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، بے دین نہیں، دین داروں کا طبقہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور دنیا بٹورنے کی بجائے امت کو دین دیتا ہو. ایسے لوگ جتنے بھی ہیں اگر ملیں تو ایسے شخص کی بیعت کرنی چاہیے اور ان سے پوچھ پوچھ کر چلنا چاہیے. اولیاء کو ماننا، اولیاء کی کرامات کو ماننا بہت ضروری ہے. عالم کی توہین اس کے علم کی وجہ سے کرنا یہ کفر ہے، انسان ایمان سے نکل جاتا ہے. اولیاء کی توہین کریں اللہ اعلان جنگ فرماتے ہیں. میں خیر بتا ہی رہا تھا یہ سارے عقیدے مانیں، الا الذین آمنوا، ہم ساری کتابیں مانیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم، ان کو مانیں، انبیاء علیہ السلام سارے مانیں، کسی ایک نبی کو گالی مت دیں، کسی ایک نبی کو برا مت کہیں، کسی ایک نبی کو غلط مت کہیں، اس سے بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے. یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ کا انکار کر دیتے ہیں. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں. ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں. الا الذین آمنوا, نمبر ایک بندے کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے, نمبر دو عامل الصالحات, انسان کے اعمال سنت کے مطابق ہونے چاہیے, بدعات سے بچیں, خرافات سے بچیں اور سنت کا اہتمام کریں. زندگی سے لے کے موت تک, پیدائش سے لے کے وفات تک, بچپن سے لے کے بڑھاپے تک, اور اسی طرح محض سے لے کے لحد تک, یہ پگھوڑے سے لے کے قبر تک, ماں کے پیٹ سے نکلنے سے لے کے قبر کے پیٹ جانے تک شریعت پہ عمل کریں اور بدعات سے بچیں. ہمارے یہاں نت نئی بدعات آتی ہیں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کبھی کنڈے کی رسم ہے, کبھی کل کی رسم ہے, کبھی ساتویں کی رسم ہے, کبھی چالیسویں کی رسم ہے, کبھی دسویں کی رسم ہے, نا معلوم کیا کیا خرافات اللہ محفوظ ہو رہے ہم نے نکال رکھی ہیں. سنت کے مطابق عمل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احیا سنت من سنتی امیتت بعدی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جو میری سنت جو ختم ہو جائے اس کو زندہ کرے تو یہ بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے, اور جو میرے ساتھ محبت کرے گا یہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما دے, اللہ کے نبی کی صحبت عطا فرما دے, اللہ کے نبی کی معیت عطا فرما دے. اس لیے سنت کا اہتمام کریں اور بدعات سے بچیں. اعمال میں بنیادی عمل کون سے ہیں؟ پانچ وقت کی نماز کا, زبان سے کلمہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس پر کلمہ پڑھیں, پانچ وقت کی نماز ادا کریں, اگر اللہ توفیق عطا فرمائے زکوٰۃ ادا کریں جو دی ہے. ہمارے بہت ساری عورتیں ہیں ان کے پاس زیور موجود ہوتا ہے لیکن اس زیور کو اپنے پاس رکھتی ہیں اور سال کے بعد زکوٰۃ نہیں دیتی, شوہر سے کہتی ہے زکوٰۃ تم دو, شوہر دے تو اس کی مہربانی ہے, اگر نہ دے تو زکوٰۃ اس عورت کے ذمے ہے جو زیور کی مالک ہے اس کے ذمے ہے. اس لیے اگر شوہر دیتا ہے تو اس کی مرضی ہے, اگر نہیں دیتا تو اس کے ذمے نہیں ہے کہ اس کے زیور کی زکوٰۃ ادا کرے. تو زکوٰۃ ادا کریں, زیور رکھنے کا شوق ہے, شریعت منع نہیں کرتی, لیکن دکھلاوے کے لیے نہ ہو, دوسروں کو حقیر سمجھنے کے لیے نہ ہو, دوسروں کو ذلیل جاننے کے لیے نہ ہو. اللہ دے, اللہ کا شکر ادا کرے پہنے, اور زیور بھی پہننا ہو تو کس کے لیے, عورتوں کی مجلس سوچ میں پہن لیں, اپنے شوہر کے لیے پہنے, شوہر کے لیے بناؤ سنگار کریں تو عبادت ملتا ہے, عبادت ہے, ثواب ملتا ہے, اور غیروں کے لیے کریں اس پہ گناہ ملتا ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں, اللہ کے نبی کے احکامات ہیں اور پیغمبر کی تعلیمات کا حصہ ہیں. یہ جب عورت گھر سے باہر نکلے, پردہ کر کے نکلے, بھڑکیلے لباس پہن کے نہ نکلے, خوشبو استعمال نہ کرے باہر جاتی وقت, گلیوں میں جائے خوشبو استعمال نہ کرے, گھر میں رہے خوشبو استعمال کرے, شوہر استعمال کرے, والد ہو اپنے گھر ہے تو بہتر اسی جگہ پر ہے, باہر بغیر خوشبو استعمال کرنے جانا چاہیے. اور اس کا بہت اہتمام کریں, پردے کے بغیر عورتیں باہر نہ نکلیں, برقع پہن کے جائیں, اگر برقع نہیں تو بڑی چادر لیں, چہرے کو ڈھانپ کر جائیں, ہاتھوں کو ڈھانپ کر جائیں, ہفتے کپڑے اس کے اندر نظر نہ آئیں گے اور محسوس ہی نہ عورت بوڑھی ہے جوان ہے. اس انداز میں پردہ کریں, یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات موجود ہیں. وعامل الصالحات, اعمال کریں اور سنت کے مطابق کریں. آگے فرمایا, وتواصوا بالحق, اور سنت کے مطابق آدمی عمل کب کرتا ہے؟ جب سنت کو جانتا تو ہو نا, سنت کا علم تو ہو. یہ مدارس یہ سنت کو جاننے کے لیے ہیں, یہ مدارس شریعت کو پڑھنے کے لیے ہیں, مدارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عام کرنے کے لیے ہیں. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے, اپنی بچیاں بھی بھیجیں اور خود کوئی وقت نکالیں, بڑی عورتیں قرآن کریم کو آ کر ٹھیک کریں. ہم نے تو اہتمام کیا ہے, دن کو وقت رکھا ہے, پڑھانے کی استانیاں موجود ہیں, بڑی عورتیں ہیں, قاعدہ پڑھیں, دعائیں پڑھیں, قرآن کریم کو ٹھیک کریں, تلاوت سے طرح کریں, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وتواصوا بالحق, اور جو صحیح عقیدہ اور نیک عمل آپ کے پاس موجود ہے اس کی دعوت بھی دیں, اس کو عام بھی کریں. جو بیان سنا ہے اس بیان کو آگے عام کریں, بناتے آل و سنت مہانہ رسالات پڑھیں, دوسروں کو پڑھائیں, خود دین پڑھیں, دوسروں کو دین سکھائیں. تو یہ دین کی اشاعت مردوں کے ذمے ان کی حدود کے مطابق ہے, عورت کے ذمے ان کی حدود کے مطابق ہے. عورت کی سب سے بڑی دینی خدمت یہی ہوتی ہے کہ عورت خاوند کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے, خاوند کا تعاون کرے, خاوند کی مدد کرے اور خاوند کو دینی امور کے اندر آگے چلانے کی کوشش کرے, اپنی اولاد کو موقع فراہم کرے, اپنے بھائیوں کو موقع فراہم کرے, ان کی بھرپور خدمت کرے اور دینی امور میں ان کا ساتھ دے. وتواصوا بالحق, وتواصوا بالصبر, اور جب شریعت پہ عمل کریں اگر کبھی مشکل آ جائے تو خندہ پیشانی سے برداشت کریں, تو شریعت کو چھوڑے مت. یہ مردوں کے ذمے ہیں, عورتوں کے ذمے ہیں. مجھے ابھی تک وہ یاد ہے, ہمارے گاؤں کی عورتیں بہت اچھی طرح جانتی ہیں, کہ جس وقت میں جیل میں تھا چھوٹا بھائی شعیب جیل میں تھا اس سے چھوٹا خبیب جیل میں تھا گرفتار تھے امی جان اللہ کی قبر پہ کروڑ و رحمت نازل فرمائے اللہ مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے یہ ہمارے جتنے دینی کام ہیں اللہ ہمارے والدین کے صدقہ جاریہ بنا دے مجھے یاد ہے کئی عورتوں نے ہماری امی سے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ بیٹوں کو روک لو آپ بہت یاد کر لیا ہے بہت جیلیں کر لیے پاس رکھو تو ہمیں یہ بات فرمائی تھی کہ جب شریعت نہیں روکتی تو میں کون ہوتی روکنے والی میں اپنے بیٹوں کو روک کر مجرم اور گناہ گار نہیں بن سکتی ماں کا اسی طرح دل ہونا چاہیے اپنی اولاد کو دین کے لیے پیش کرے دین پڑھائے اپنی اولاد کو اولاد نے ساتھ چھوڑ جانا ہے اولاد نے ایک دن دنیا سے چلا جانا ہے نیک اولاد ہوگی تو والدین کے لیے نیک نامی کا سبب بنے گی اچھا نام والدین کا ہوگا دنیا میں بھی عزت ہوگی قبر میں راحت ہوگی اور موت کے بعد اللہ خوشیاں عطا فرمائیں گے دعا کریں اللہ ہم سب کے عقیدے بھی ٹھیک فرما دے اعمال بھی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں دین پھیلانے کی توفیق دے اللہ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے مولا کریم جائز حاجات کو پورا فرما دے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آئی ہیں اللہ کریم ان کا آنا قبول فرما لے اے اللہ ان کا آنا قبول فرما لے اے مولا ان کا آنا قبول فرما لے ان کی جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دے اللہ ان کے اوپر خزانہ غیب کے سارے اللہ خزانہ غیب سے ان کی ضرورتیں پوری فرما دے اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھ صرف اپنے گھر کا محتاج رکھ اے اللہ جو دین کے تقاضے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے اللہ اس مرکز اسلام النساء جو بچیوں کا مدرسہ ہے اس کے فیض کو پوری دنیا میں عام فرما دے اللہ پڑھنے والی بچیوں سے دین کا کام لے لے پڑھانے والی استانیوں کو شیان شان اجر عطا فرما دے جو مائیں اور بہنیں تعاون کرتی ہیں محبت کرتی ہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما ہمارے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما اے اللہ جو رشتہ دار مسلمان دنیا سے گیا ہے سب کی مغفرت فرما درجات بلند فرما گناہوں سے محفوظ فرما ہماری حفاظت فرما دین کے لیے قبول فرما اے اللہ خاتمہ بالایمان فرما قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما جو عورتیں بیمار ہیں کو صحت عطا فرما مقروضوں کے قرض ادا فرما گھروں کی لڑائیاں ختم فرما گھروں میں محبت عطا فرما بے روزگاروں کو کاروبار عطا فرما اے اللہ ہم سب کی ان دعاؤں کو قبول فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولی خیر خلقہ محمد والی وصحابہ اجمعین برحمتک یا